Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażbowska i Benjamin Filip. Jutro kolejne spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego, być może tym razem z Platformą. W polskiej ambasadzie w Londynie podziękowania dla organizatora zbiórki dla rodziny Łukasza Urbana. A w Brukseli przesłuchanie kontrowersyjnego komisarza Oettingera, którego kompetencje mają być zwiększone. Nowoczesna częściowo przerywa protest, nie opuści sali sejmowej, ale nie będzie blokować mównicy. I to oznacza, że rozpoczynające się w środę posiedzenie Sejmu prawdopodobnie odbędzie się w sali plenarnej. To efekt spotkania liderów klubów parlamentarnych z marszałkiem Senatu. W spotkaniu nie uczestniczyła jednak Platforma Obywatelska, dlatego Stanisław Karczewski zapowiedział na jutro kolejne spotkanie. Zaprosi na nie szefa PO Grzegorza Schetynę. Karol Dermoros. Jarosław Kaczyński podkreślił, że posiedzenie Sejmu rozpocznie się w sali plenarnej. Uczestnicy stwierdzili, że ich kluby nie będą blokowały mównicy, oczywiście tym bardziej nie będą blokowały stołu prezydialnego. Ryszard Petru zapewnił, że jego ugrupowanie nie będzie już blokowało mównicy na posiedzeniu Sejmu. Protest będzie jednak trwał, dopóki nie dojdzie do porozumienia. A tak długo, jak nie będzie ustaleń, wszystko wchodzi w grę i jednocześnie nic nie wchodzi w grę. Nie jesteśmy na etapie, w którym można powiedzieć, że jesteśmy blisko zakończenia sporu. Jutro ma odbyć się kolejne spotkanie liderów. Ma to być szansa dla Grzegorza Schetyny, którego dziś zabrakło, mówił Paweł Kukiz. Dlatego, że jest tutaj już naprawdę dobra wola z każdej ze stron, by dać jeszcze te 24 godziny czasu Platformie na ochłonięcie i na dalsze negocjacje. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób rozwiązana zostanie sprawa ustawy budżetowej. PiS deklarował gotowość do zgłoszenia i przegłosowania poprawek opozycji w Senacie. Później budżet wróciłby ponownie do Sejmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro władze PO mają podjąć decyzję, czy wezmą udział w kolejnym spotkaniu liderów ugrupowań parlamentarnych. We wrześniu reforma edukacji wchodzi w życie. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś dwie ustawy oświatowe. Najważniejsza zmiana to likwidacja gimnazjów. Premier Beata Szydło zapewnia, że nie ma powodu do obaw, bo reforma jest dobrze przygotowana i apeluje o współpracę podczas jej wdrażania. To jest reforma, która może nas wszystkich połączyć. Możemy wspólnie zrobić naprawdę dużo dobrego dla polskiego szkolnictwa, dla polskiej edukacji i dla polskich dzieci. Wszystko to od nas zależy. Z kolei szefowa MEN-u Anna Zalewska wymienia zalet reformy. To nie tylko czteroletnie liceum, szkoła branżowa, ale to również wychowanie, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo. To również mniejsze klasy, ograniczenie zmianowości. To wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, wzmocnienie roli związków zawodowych, roli wychowawców. Związek Nauczycielstwa Polskiego i opozycja chcą referendum w sprawie zmian w systemie edukacji. W polskiej ambasadzie w Londynie uroczyście podziękowano Davidowi Duncanowi. To on zorganizował internetową zbiórkę dla rodziny Łukasza Urbana, który zginął w zamachu w Berlinie. To była wyjątkowa akcja, mówi polski ambasador Arkady Rzegowski. Pokazuje solidarność brytyjskich, polskich kierowców. Pan Duncan jest niezwykle skromnym człowiekiem i cieszymy się, że gościmy go w ambasadzie. A bohater tego dnia mówi mi, nie spodziewałem się, że to wszystko tak się skończy. Chciałem zebrać kilkaset funtów, potem włączyła się w to polska społeczność, no i wszystko przyspieszyło, aż trudno w to uwierzyć. Licznik zbiórki ciągle tyka, obecnie udało się zebrać niemal 200 tysięcy funtów dla polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Moskwa odrzuca oskarżenia Waszyngtonu o ingerowanie w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik Kremla, komentując raport amerykańskich służb wywiadowczych w tej sprawie, nazwał go polowaniem na czarownicę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dmitrij Pieskow, odnosząc się do zarzutów stawianych Rosji, stwierdził, że raport służb wywiadowczych dotyczący ataków hakerskich został przygotowany nieprofesjonalnie. Z naszego punktu widzenia oskarżenia brzmią na poziomie, który jest amatorski i emocjonalny, oświadczył kremlowski rzecznik. Pieskow dodał, że władze Rosji są już zmęczone ciągłymi oskarżeniami i dodał, że w jego ocenie przypominają one polowanie na czarownicę. Dał też do zrozumienia, że Moskwa czeka na zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych, licząc, iż nowy gospodarz Białego Domu będzie bardziej skłonny do dialogu. Według rzecznika Kremla jest możliwe spotkanie na najwyższym szczeblu prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa, ale dopiero po inauguracji prezydentury tego ostatniego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Brukseli właśnie rozpoczyna się przesłuchanie Günthera Oettingera, którego kompetencje w Komisji Europejskiej mają być zwiększone m.in. o sprawy budżetu. Wzmocnienie pozycji komisarza budzi protesty. Beata Płomecka.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której dziś dużo mówimy o polityce, ale także dużo, a nawet więcej o smogu, bo mamy problem. Pan Łukasz apeluje do mnie, żebym już nie gnębił mieszkańców Rybnika. Wszyscy wiemy, że jest bardzo źle i żeby odpuścić mieszkańcom Rybnika. Panie Łukaszu, no, przepraszam, że odniósł pan takie wrażenie, ale ten Rybnik to w pewnym sensie taki przykład pozytywny, bo równie źle jak w Rybniku jest także w innych polskich miastach. W sensie mamy problem ze smogiem, a władze Rybnika odważnie mierzą się z tym problemem. Nie chowają głowy w piasek, tylko alarmują. Mówią, jak jest, że jest źle i podejmują decyzje odważne, bo zamknęły władze Rybnika, zamknęły szkoły. Jutro i pojutrze w Rybniku szkoły i przedszkola będą zamknięte z powodu zanieczyszczenia powietrza. Tak więc dzieci zostają w domach. I to przykład chyba wart naśladowania, bo równie źle jest w innych miastach, a niekiedy po sąsiedzku organizowane są biegi plenerowe przy takim zanieczyszczeniu. Tak więc różne kolory ma walka ze smogiem. 22 i 7 trójek. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża przesada. Jakkolwiek należy walczyć z tym, że ludzie palą z niewłaściwymi rzeczami, to ja chciałem przypomnieć, że w latach 80. moim zdaniem było tak z 5 razy gorzej ze względu na to, że nie było filtrów na fabrykach i elektrociepłowniach. Przypominam sobie takie tłuste błoto śniegowe, czarne samochody od tego. A teraz od lat 90. mamy katalizatory na samochodach, więc jakoś to chyba coś załatwia. Wydaje mi się, że to jest śmieszne, żeby na przykład apele do tego, żeby dzieci nie wychodziły na ulicę albo nosić na twarzach maseczki. 22 i 7 trójek albo ZD 3 małpa polskieradio.pl. 11 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia. Nowa płyta tygodnia, bo dziś poniedziałek. I to będzie pierwsze spotkanie z zespołem Dropkick Murphys. You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Eleven Short Stories of Pain and Glory. To jest tytuł płyty Dropkick Murphys i to jest nasza płyta tygodnia. I to była pierwsza piosenka z tej płyty, You'll Never Walk Alone. Tę piosenkę część Państwa, kibice pewnie pamiętają tę piosenkę, bo to hymn Liverpoolu. Pamiętamy ją z czasów, gdy Jerzy Dudek grał i świetnie bronił w Liverpoolu. Dropkick Murphys, dwie płyty dla Państwa, SMS-em 71-335. 14 już minut po 18, za chwilę w Trójce reportaż, a teraz Łukasz Lach, You're Big Girl Now. conversation was short and sweet. It nearly swept me off my feet, and I'm back in the rain. Oh, and you are on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. There on the horizon, sitting on the fence, he's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird, singing just for you. Hear me singing through the steels. Time is a jet plane, it moves too fast. But what a shame if all we've shared can last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. Oh, make it too. Love is so simple to quote a phrase. You know it all the time, and I'm learning it these days. So I know where I can find you. Oh, in somebody's room. Oh, it's a price I have to pay. You're a big girl all the way. A change in the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Łukasz Lach, You're a Big Girl Now. Pan Michał napisał, jeśli nie gnębimy Rybnika, to może Zabrze, bo tam problem znany, ale pomijany. I jeszcze informacja o płytach tygodnia. Pierwsza płyta dla pani Anny z Białegostoku, druga dla pana Aleksandra z Rybnika. Tak więc płyty tygodnia już rozdane. Reportaż w Trójce. Pani Anna i pan Bogusław mają 6 dzieci. Tak duża rodzina może stwarzać pewne problemy wychowawcze, dlatego wymaga właściwego zarządzania. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze pod tytułem Rodzina jest jak firma. Nagrywamy was, niegrzeczne dzieciaki. To się bawi nasze rodzeństwo klockami Lego. Ej, nie rzuca się Lego. Co robisz, gdy tata na ciebie tak nakrzyczy? Właśnie płaczę. A co? Dlaczego tata krzyczy na ciebie? Bo jestem zdenerwowany. Jak coś zrobiłam niegrzecznego. A co to może być coś niegrzecznego? Niegrzeczność. Taka rzecz, która jest bardzo niedobra. No, że na przykład się nie słucha rodziców. Zrobię coś takiego w społeczeństwie domowym niepożądanego, niechcianego i zakazanego często też. A zdarza ci się być niegrzeczną? No. No i co się wtedy dzieje? No zazwyczaj tata jest poddenerwowany. Mama jest milsza. Mniej ostra, że tak powiem. No ale tak musi być. Jak z policją. Jeden jest dobry, drugi ten niedobry. No i dodam oczywiście, że tata jest skuteczniejszy. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby ktoś jeden miał ten autorytet niepodważalny. Mam 6 dzieci, 3 synów i 3 córki. Najstarszy syn ma 15 i Renka ma roczek. A jak się ogarnia 6 dzieci? Jest to praca zespołowa z moją kochaną małżonką. Robimy wszystko wymiennie. Zastępujemy się po prostu. Bez tego byłoby to bardzo trudne. To jest chyba podstawa, żebyśmy mówili z mężem jednym głosem. Absolutnie staram się nie podważać jego autorytetu. Jeżeli tata coś powiedział, to tak jest. To jest święte. Właściwie zwykle się zgadzam jak najbardziej, ale nawet gdybym się nie zgadzała w jakiejś małej części, że może to zbyt surowe czy coś, to dla dobra dzieci raczej uważam, że nie powinno się odwoływać tego, co tata powiedział, co tata postanowił. I zwykle to wychodzi nam wszystkim na dobre. No bo już podkopywanie autorytetu ojca, no to tak jakbym sobie sama strzelała w kolano. Często się nie chce czegoś robić. Ja koleję, to najczęściej tata się wkurza i wynieś to, bo inaczej będzie źle. I trzeba wynieść. Jak nie, to będzie kara jakaś. Nie zdarza się to jakoś bardzo często, żebyśmy byli karani, ale no, najczęściej to po prostu tata krzyknie, czasem pociągnie za ucho, czasem, ale rzadko. To tata nie jest jakiś specjalnie surowy w takim razie. Ale nie powiedziałbym, że jest łagodny. Surowy też jakoś bardzo nie, ale łagodny też nie jest. Mama za to jest. Jak mama budzi na przykład nas do szkoły o tej 6:00, to najczęściej to jest takie, dobra mama, nie chce mi się. I albo po prostu mama budzi, ale tylko tak, no tak łagodnie tylko powie, dobra, wstawajcie. A tata to jak ryknie wstawać, bo inaczej będzie źle, no i no wstajemy i musimy się ubierać, a jak mama to tylko się przekręcamy na drugi bok i dalej idziemy spać. Często właśnie tak jest, że przez to trochę się wydłuża nasze wyjście. A jak myślisz, tata ma rację? Rozumiem to, że chce naszego dobra i widzę w tym jego rację, ale no też sądzę, że też mógłby na więcej trochę pozwalać. Nie no, bo z komputera tak średnio możemy korzystać, a jak możemy, to żadnych jakichś bardziej wyrafinowanych gier. No mógłby na więcej trochę pozwalać, ale nie jest źle. Wiedzą dzieci, że ja nie ustąpię. Mają bardzo określone zasady. Wiedzą, że z tatą nie ma co się przepychać. Ja bardzo dzieci kocham. Ja im naprawdę służę całą sobą. Staram się, żeby naprawdę im nic nie brakowało. Jasne zasady, że wiedzą, że ja naprawdę je kocham. Wiedzą, że ja wszystko robię dla nich. I też staram się im tłumaczyć, nie? Że nie zawsze to, co im się wydaje, że dla nich jest dobre i chcą tego, że to ich uszczęśliwi. Rodzic musi mieć świadomość, że on jest rodzicem, on odpowiada i jego decyzje muszą być odpowiedzialne i konsekwentne. Jeżeli nie ma konsekwencji w działaniach rodzica, to wszystko się rozpiernicza, za przeproszeniem. Cała układanka, po prostu dziecko ma wrażenie, że jakby on może decydować i on może decydować za rodzica. Nie karają nas za bardzo, tylko czasami jest, jak zrobimy coś naprawdę bardzo złego i no. A co to może być coś takiego bardzo złego? Co wam się zdarzyło takiego zrobić? Coś, co tatę bardzo wkurzy. Jakiś przykład? No, jak pobiłem się z siostrą. Albo z bratem. To tata potrafi krzyczeć. Ale tak to karto rodzice dużo nie dają. Czasami tylko może coś, jakaś kara, że gdzieś nie możemy pójść albo coś takiego. Ale to zwykle jest słuszne, jak to oceniasz? No, oceniam to, że jest niby słuszne, ale ja na początek, jak zawsze, to jest tak, że jak tata chce wręczyć mi karę, to się tak w myślach, to się tak wkurzam bardzo. Że to na przykład moja siostra powinna ochrzan dostać, a nie ja. To jest po prostu tak, że jak tata coś powie, to musimy to jakby wykonać. Tata się bardzo wkurzy i no, potem będą jakieś skutki, załóżmy, że mieliśmy wyjść na basen, ale przez to, że tatę wkurzymy, bo się nie słuchaliśmy, to załóżmy nie pójdziemy. A myślisz, że da się inaczej? Zapanować nad 6 dzieci? Nie wiem, nie próbowałem. Kiedyś ktoś nam powiedział, że od 4 dziecka jest łatwiej i tak naprawdę jest. Najtrudniej jest, jak jest jedno, dwójka, takie uczepione nogi i cały czas żąda twojej uwagi. Ja się czasem śmieję, jak słyszę o tych małych dzieciach, które są niegrzeczne, bo właśnie mi nie bardzo pasuje to określenie. Wydaje mi się, że dzieci... Nie określiłabym, a już na pewno małych dzieci, mianem, że jest niegrzeczne. Zwykle to zachowanie z czegoś wynika. No nie wiem, chcą uwagi rodzica, nie potrafią wyrazić jakichś emocji. A określenie niegrzeczne to tak jakby one się zachowały niestosownie, a przecież jeszcze tak nie do końca wiedzą, jak należy się zachować. Raczej nie przychodzi mi to do głowy, że są niegrzeczne, tylko bardziej bym określiła, że są głośne, hałaśliwe, rozemocjonowane, głośne. Trudne do opanowania, o może tak. A co robisz, jak są trudne do opanowania? Nie ma takiego katalogu kar u nas ustalonego. Jeżeli ktoś coś zrobi nie tak, na przykład, nie wiem, kłóci się strasznie z bratem, siostrą, popycha, raczej te konsekwencje są takie, że ma siostrę przytulić, że ma jej zrobić coś dobrego, że na przykład pokrzywdzony brat czy siostra ma jakieś życzenie. Mamo, nie chcę pójść. Na dwór? Ale oni już wyszli, Misiu. Nie. Jeszcze zobacz, nie byłeś w przedszkolu z powodu tego, że miałeś temperaturę, tak? Więc jakaś choroba się zaczęła i teraz nie chcę, żebyś się przemoczył, zgrzał. Już byłeś dzisiaj. A oni mogą. Właśnie, no już jak się czasem tak młody człowiek zapętli, koniecznie coś musi mieć i to akurat musi być na teraz i nic nie pomagają żadne argumenty. To są próby i błędy. Wypadkowe jakieś próby i błędów. Coś się sprawdza, coś się nie sprawdza. To nie jest tak, że można, nie wiem, przeczytać jakąś mądrą książkę, obejrzeć jakiś fajny program i się to wprowadzi w życie, ponieważ dzieci są różne. Różne charaktery. A zdarza się, że rodzice są wobec was niesprawiedliwi? Zdarza się, że się mylą w czymś? Czasami tak, bo to na przykład jak jest nas dużo i to jak, no nie wiem, ktoś pomaluje, załóżmy, szafkę flamastrem, no to już trzeba zgadywać, kto to. Tata na przykład pomyśli, że to Ula była, a to naprawdę był Franek, bo to nikt się nie chciał przyznać. A jak się okaże, że był niesprawiedliwy, to coś robi z tym? No przepraszam. Najczęściej właśnie słuszne kary są i uzasadnione. A to nie jest tak, że lepiej jest trochę wcześniej pomyśleć i tego uniknąć? Jak to działa? Szczerze, tak naprawdę to się tak bardzo o tym nie myśli, czy tam coś będzie, tylko byle ci było trochę łatwiej i wygodniej. A nie lubicie pewne krzyczy, nie? Tak, ale Franek nie lubi. Jak się nakrzyczy, to od razu płacze. Tak, ale Franek tu ma takie... Bo on się przestraszy. Ma takie mocne sumienie, że tak powiem. Jak kogoś walnie, to on potem się chowa na przykład do szafy i zaczyna płakać, że jest okropny, że on to zawsze coś tam zrobi. Naraz na klockę w głowę i leciała tak, krew. I potem on strasznie płakał, że to jego wina, że on jest okropny. I potem trzeba i pomagać tamtej osobie i tej drugiej. Jeszcze chciałam powiedzieć o takim naszym, uważam, głównym narzędziu wychowawczym. To jest wspólne spędzanie czasu. Bo raczej nie pokładam całej nadziei w jakiejś karze, w jakimś szkoleniu, w konkursie. Tylko przede wszystkim w tym, żeby z każdym dzieckiem spędzić jakiś czas tylko z jednym. To jest taki czas, kiedy możemy nawiązywać relacje z tym jednym dzieckiem. No to może być coś prostego. Spędzenie całego wieczoru z rodzicem, że dziecko może zadecydować, z którym rodzicem i co będą robili, tak? Gdzie pójdą, co zrobią. Tutaj dzieci za bardzo nie są kreatywne, bo większość chce iść do kina, co nie jest za dobre, ale zawsze jest jakiś czas podróży do miasta, tak? Bycia sam na sam w samochodzie, przegadania, co u tego dziecka się dzieje. Dzieci się otwierają, czują się docenione, czują się po prostu kochane i jest czas nawiązania z nimi relacji. Żeby one nie były tak w stadzie, kiedy nie ma czasu takiego indywidualnego, żeby one poczuły się naprawdę ważne, wysłuchane. To jest bardzo ważne. Przy szóstce dzieci, nieważne czy to będzie szóstka, ale wielodzietna rodzina, nie da się funkcjonować, bo to jest jak w wojsku. To nie chodzi o wprowadzenie dyktatury, tylko naprawdę mądrego zarządzania. To jest jak firma, to jest jak działanie firmy, że jest ktoś, kto odpowiada. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Jeżeli wszyscy by zaczęli rządzić, no to sorry, ale taka rodzina przestanie funkcjonować normalnie. Uważam, że to jest dla dobra dzieci. Nie dlatego, że ja się spełniam w ten sposób, bo mam władzę. Jest was sześcioro. Wyobraźcie sobie, co by się stało z waszą rodziną, gdyby nagle każdy robił, co chce. By był wielki galimatias, jak mówi moja pani. I dałoby się tak żyć? Jak myślicie? Nie. Dałoby się, ale byłoby ciężko. To było tak. Na przykład chłopak. No to chłopak pewnie godzinami po szkole, no jeśli by chodził w ogóle do szkoły, siedziałby na kompie. Jakby nie siedział na kompie, to by pewnie chodził gdzieś z kolegami na jakieś fajki i te sprawy. Szkoła to było 1-1-1-1-1 i poteczek z jedyneczek. Ojany. Każdy by sobie przeszkadzał, nic by się nie dało zrobić. Czyli potrzebne są te granice? No niby tak. Dlaczego niby? No bo niby chce się, żeby nie było tych granic, ale jak już nie ma tych granic, to jest okropnie. To, co jest najważniejsze, co dajemy dzieciom, to to, że mama i tata się kochają, że są w jedności. I to jest podstawa naszej rodziny, żeby dzieci czuły się dobrze w domu, no i żeby jakoś ten ich świat był poukładany. Jest, uważam, podstawa całego wychowania. Kochanie, zawsze można się dobrze bawić. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Rodzina jest jak firma. Tu Trójka, minęła już 18.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Jutro w Senacie kolejne spotkanie w sprawie kryzysu parlamentarnego. Marszałek Stanisław Karczewski ponownie zaprosi na nie nieobecnego dziś przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę. Zadzwonię do niego, ale również oficjalnie wystosuję do niego pisemne zaproszenie, również z informacją o tym, co ustaliliśmy, o czym rozmawialiśmy, jakie są szanse na rozwiązanie tego konfliktu. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Grzegorz Schetyna przyjmie zaproszenie. Dziś w sprawie kryzysu w Sejmie u marszałka Senatu rozmawiali liderzy PiS, Nowoczesnej, PSL, Solidarnej Polski oraz Kukiz 15. Ryszard Petru informuje, że posłowie Nowoczesnej na razie nie opuszczają sali plenarnej, ale nie będą blokować sejmowej mównicy. Z kolei Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w środę posiedzenie Sejmu zacznie się na sali plenarnej. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się proces likwidacji gimnazjów. Wprowadzona zostanie 8-letnia podstawówka oraz 4-letnie liceum. Prezydent podpisał ustawę o prawie oświatowym. Andrzej Duda tak uzasadniał swoją decyzję. Każdy rok, w którym polskiej szkoły nie naprawiamy, w której nie poprawiamy tego nie najlepiej funkcjonującego systemu, jest rokiem ze stratą dla tych dzieci i tej młodzieży, która przez szkołę przechodzi. Rozczarowania podpisem prezydenta pod reformą oświaty nie kryje część nauczycieli, rodziców i ZNP. Tempo wprowadzenia zmian niepokoi też samorządy. To pierwsza w historii tak wysoka kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawie 2 miliony złotych musi zapłacić spółka PGT, działająca pod nazwą handlową Telefonia Polska Razem. Zdaniem urzędu firma wprowadzała swoich klientów w błąd. Klienci myśleli, że przedłużają umowę z dotychczasowym operatorem TPS-a, a tak naprawdę podpisywali nowy kontrakt. W nocy wciąż bardzo zimno, temperatura na południu może spaść do minus 20 stopni, miejscami nawet do minus 27. Takie są spodziewane rekordy na tę noc, która przed nami. Na południu bardzo zimno, w centrum minus 15, a na Pomorzu minus 6. Lokalnie temperatura na południu, jak mówiłem, może spaść do minus 27 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, tylko na wschodzie i na południu może się chmurzyć i tam niewykluczone niewielkie opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia od minus 9 stopni na wschodzie i na południu do minus 3 na zachodzie i na Pomorzu Gdańskim i do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Mamy smog, powietrze jest zanieczyszczone i to do tego stopnia, że gdzieniegdzie dzieci nie powinny wychodzić z domu. No i tutaj zwracają Państwo uwagę na pewien problem. Temat, że dzieci mają wolne od szkoły tak naprawdę i tak ze strony po prostu rodziców. Niektóre dzieci właśnie szły do przedszkola, nie wiem, tam do szkoły i co mają po prostu zrobić właśnie, jak nie mają ich z kim zostawić w tym domu tak naprawdę, a sami muszą iść do pracy. W Rybniku dzieci jutro i pojutrze nie będą chodziły do szkoły i do przedszkoli, natomiast wcale nie oznacza to, że nie pójdą gdzieś na dwór, dlatego że rodzice będą musieli się jakoś tymi dziećmi zająć i pewnie część tych dzieci pójdzie z rodzicami do pracy. Także nie będą niestety siedziały w domach, nie będą bezpieczne. Dziękuję Państwu za telefony w tej sprawie 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. A szkoły w Rybniku i przedszkola zamknięte są jutro i pojutrze. Na wyciągnięcie ręki. I być może inne miasta pójdą w ślad z Rybnikiem, bo problem dotyczy oczywiście nie tylko Rybnika. Mamy wielki problem ze smogiem. Zmieniamy temat. Teraz o ludziach, którzy poświęcają swój czas, ale mają z tego dużo radości. Chóry i zespoły muzyczne zapraszają do wspólnego kolędowania w hospicjach, więzieniach, szpitalach, domach dziecka i domach opieki społecznej. Tak wygląda akcja Po kolędzie JP2, mówi Olga Stycharczyk, chórzystka, jedna z organizatorek akcji z Centrum Myśli Jana Pawła II. Akcja polega na spotkaniach przy kolędach z mieszkańcami Warszawy, dla których na co dzień nie koncertujemy. Organizujemy takie spotkania dla naszego chóru, ale też dla innych zespołów, wszystkich, które chciałyby wziąć udział w takiej akcji. W domach dziecka, w aresztach śledczych, w hospicjach, w domach pomocy społecznej. Rozluźniam krtań, rozluźniam szyję. Super, bardzo dobrze. Na dół, Martuś, broda do klatki. Na początku pójdziemy na czwarte piętro i tam zaśpiewamy w pełni koncert, a później sobie zejdziemy na drugie piętro i tam sobie będziemy chodzić od pokoju do pokoju. Dobra? Soprany tutaj, alty tutaj. Sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, gdyż pacjenci też poznają nowe osoby, nowy chór. Katarzyna Goździk, terapeuta zajęciowy w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Mogą też śpiewać, te osoby nie mają tego na co dzień, więc to jest dla nich radość. Pomysł powstał spontanicznie wśród chórzystów chóru Centrum Myśli Jana Pawła II i chcieliśmy spotkać się przy kolędach nie po to, żeby koncertować, ale żeby pobyć razem. To już jest czwarty sezon, kiedy tak kolędujemy do 2 lutego, bo zapotrzebowanie jest duże. Ile zespołów już się zgłosiło do Państwa do tej pory? Kilkanaście. Jest początek stycznia, a my niespodziewanie nadal omawiamy kolejne takie spotkania kolędowe, a zespołów ciągle przybywa rzeczywiście. A może byśmy zaśpiewali razem? Ni Heroda, tu ni wroga, tutaj wszystko twoje. Ni Heroda, tu ni wroga, tutaj wszystko twoje. Ja śpiew to kocham i bardzo mi się podobają takie występy. Śpiewałam razem z chórem. Pięknie było, pięknie. I podziękowałem bardzo serdecznie. Jak mogłem. Po prostu chcieliśmy zrobić odrobinę przyjemności ludziom, którzy za dużo ich nie mają. Bogdan Jakubowski, chórzysta. Poczucie tego, że na coś się jeszcze przydajemy. Jest i stres. Aleksander Malinow, chórzysta. Każda pieśń jest przefiltrowana przez człowieka, więc no, śpiewa się ją

Natomiast w placówkach będzie prowadzony dyżur opiekuńczo-wychowawczy. Także będą mogli rodzice przyprowadzić dzieci do przedszkoli. Za 16 minut, godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o ulgach inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, nad którymi pracuje Ministerstwo Rozwoju. Witam w studiu wiceministra rozwoju, panią Jadwigę Emilewicz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Opowiemy też o technologii przetwarzania odpadów polskiej firmy Bioelektra Group. Ta opatentowana technologia zostanie nagrodzona już za tydzień podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Witam Pawła Millera, wiceprezesa firmy Bioelektra. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy od ulg inwestycyjnych. Rząd zapowiada wprowadzenie pełnej amortyzacji wydatków na inwestycje. Ministerstwo Rozwoju próbuje zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Konieczna będzie nowela przepisów o podatkach PIT i CIT. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę od 10 do 100 tysięcy złotych. Zwracam się do pani wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Czy to prawda, że to ma być taki program 500+, ale dla małych i średnich firm? Tak, tak go roboczo nazywamy. Rzeczywiście szukaliśmy instrumentu, który pozwoliłby, odważyłby przedsiębiorców do dokonania zakupów, na które nie odważyli się, dlatego że właśnie postanawiali albo zbierać na to środki w dłuższej perspektywie czasowej. No widzieliśmy to w statystykach w ubiegłym roku, że te inwestycje były na bardzo niskim poziomie. Tak, to prawda. I mamy nadzieję, że ta ulga inwestycyjna, która jest prosta do rozliczenia i prosta do wyobrażenia. W skali małego i średniego przedsiębiorstwa, jeśli sobie pomyślimy o tych naprawdę, których jest w Polsce najwięcej, do 50 osób zatrudnionych, no to naprawdę nie ma czasu na to, żeby na przykład, i wielu z nich na przykład nie korzysta z pomocy de minimis, która jest dostępna, i to też, żeby była jasność, uspokajamy, że ulga inwestycyjna nie likwiduje innych elementów, które są dostępne na rynku. A zatem, ale ulga de minimis po pierwsze nakładała również pewne ograniczenia na tych, którzy chcieliby skorzystać z innych programów pomocowych europejskich. Tutaj sumuje się te kwoty. No a po drugie jest dość wymagająca, jeśli chodzi o aplikowanie. Ten instrument, który proponujemy, zatem zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jest dość prosty. Mówimy o przyspieszonej amortyzacji środków trwałych szczególnych. Mówimy o maszynach i o urządzeniach. Nie chcieliśmy, aby się powtarzały historie słynnych samochodów z kratką. Więc dlatego maszyny i urządzenia za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych i nie więcej niż 100 tysięcy w skali roku. Przy czym te inwestycje można rozliczać i w kolejnych latach. Pani minister, czy to nie jest kolejny sposób na skomplikowanie tego całego systemu? Wydaje się, że rozmawialiśmy bardzo dużo z przedsiębiorcami, myślę, przez ostatnie ponad pół roku, kiedy konsultowaliśmy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, i ja sama takich spotkań w całej Polsce odbyłam mnóstwo. Dyskutując o tej uldze, myśmy przepytali 400 przedsiębiorców w całej Polsce i to jest taka zmiana, która jest oczekiwana od dłuższego czasu. Właśnie przede wszystkim, choć to też nie powiedziałam tego na początku, że ta ulga dotyczy bez wyjątku wszystkich, nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale jeśli pomyślimy o skali i korzyści, którą można uzyskać, przewidujemy, że najchętniej skorzystają z niej właśnie małe i średnie. I czy jest to skomplikowane? No, wydaje się, że jest to prosty, jasny sygnał zachętowy dotyczący pewnego rodzaju aktywności. Jeśli mówimy o tym, że polscy przedsiębiorcy raczej kumulują, a jeśli inwestują, to raczej w nieruchomości niż w rozwój swojej własnej firmy, no to tutaj ustawodawca mówi jasno, że interesuje nas, żebyś się, drogi przedsiębiorco, bardziej rozwijał, żebyś albo szukał nowego rynku, albo rozwijał swoje moce produkcyjne, albo żebyś stawał się coraz bardziej innowacyjny, bo jeśli kupisz tokarkę czy komputer wysokiej mocy przetworzeniowej, czy wózek widłowy, na które też, co dodajmy, w tej perspektywie finansowej nie można znaleźć prostych środków dotacyjnych. I to jest ten element, który nam troszkę bypassuje poprzednią perspektywę finansową. To jednak wydaje nam się, że to jest wskazanie takie, o co ustawodawca ma na myśli, w jaki sposób chce ułatwić aktywność małemu, średniemu przedsiębiorcy. Czy jest skomplikowanie? No, powiemy tak, że każdy dodatek, każdy naddatek, nadpisanie jest skomplikowaniem. Przy czym ten instrument jest pomyślany naprawdę bardzo prosto, bardzo jasno i nie będzie wymagał szczególnych interpretacji podatkowych. Pani minister, to jak ja słyszę o czymś na wzór programu 500+, to od razu muszę zadać pytanie, czy nas na to stać? No, myśmy wyliczyli, że z tego programu skorzysta najpewniej około 150 tysięcy przedsiębiorców, czyli około 10% uprawnionych do skorzystania z tej ulgi. Szacujemy, że to będzie nie więcej niż 100 milionów rocznie. W skali budżetu ta kwota nie jest duża. Jeśli pomyślimy sobie, że to jest kwota, no, może paralela 500+ jest niewłaściwa, jeśli pomyślimy o skali. No tak, i to po pierwsze, a po drugie o tym, co my tak naprawdę dajemy, prawda? Dajemy pewną ulgę w sytuacji dokonania inwestycji i potencjalnie zwiększenia produktywności, prawda? Więc ten zwrot do budżetu spodziewamy się, że wystąpi dość szybko. No właśnie, tak a propos tej prędkości. Kiedy można się spodziewać jakichś efektów w postaci już konkretnych projektów, znaczy nie tyle projektów, ale już prawnych ustaw? Wpisujemy ustawę do wykazu pracy Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że skończymy cały cykl ustawowy, czyli konsultacji międzyresortowych, przyjęcia przez Radę Ministrów. No w pierwszym kwartale chcielibyśmy zakończyć, tak aby już od drugiego kwartału, już dlatego komunikujemy przedsiębiorcom, aby szykować swoje portfele na zakupy, bo będą je mogli odliczyć. Przypominam, że zmiana w prawie podatkowym korzystna dla podatników może być wprowadzona w ciągu roku budżetowego, dlatego będzie i ta ulga wprowadzona, mamy nadzieję, na początku drugiego kwartału. To jeszcze tak podsumowując, gdyby ktoś się włączył do słuchania naszego programu, to dotyczy przedsiębiorców i trzeba zainwestować kwotę od 10 do 100 tysięcy w maszyny i urządzenia. Ale tylko i wyłącznie w maszyny i urządzenia. I jest to niejednorazowe, będzie można to robić, odliczać również w kolejnych latach. Opracowana w Polsce, opatentowana technologia przetwarzania odpadów polskiej firmy Bioelektra Group została uznana za najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, które stymuluje rozwój gospodarki i obiegu zamkniętego. Nagroda za zwycięstwo w międzynarodowym konkursie zostanie już wręczona 16 stycznia tego roku, oczywiście podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Pan Paweł Miller, panie prezesie, na czym polega to nowatorstwo? Nowatorstwo zaczyna się od samego podejścia do postępowania z odpadami komunalnymi. Przede wszystkim, kiedy blisko 10 lat temu jako firma spojrzeliśmy na problem zagospodarowania odpadów, których w Polsce generujemy między 12 a 15 milionów ton. Te statystyki nam się trochę rozmijają. Sami wiemy o tym, jak dużo jest dzikich wysypisk i jak duża jest szara strefa właśnie w tej branży. Mm-hmm. Na całym świecie to jest blisko 2 miliardy ton odpadów. Tyle produkujemy my jako konsumenci. I wy znaleźliście sposób na rozwiązanie problemu śmieciowego, a państwu, słuchaczom powiem, że pan prezes za chwilę wyjaśni, że wcale niepotrzebna nam jest segregacja. Oczywiście dzięki naszej technologii jesteśmy w stanie w ten sposób posegregować odpad komunalny. I to niezależnie od tego, czy trafia do nas odpad, który był zebrany w jednym koszu, czyli zmieszany, czy z kilku koszy. W Polsce i tak poziom segregacji u źródła, tak to się oficjalnie nazywa, jest około 90%. Czyli u nas w domu. U nas w domu, tak. Mhm. To wynika zarówno z jakichś kulturowych przyzwyczajeń. Proszę pamiętać, że takie systemy segregacji w domach, w krajach rozwiniętych mają miejsce od kilkudziesięciu lat edukacji społeczeństwa i ale dzieci. Wróćmy do tego pomysłu, który eliminuje tą potrzebę segregacji, bo co? Jesteście w stanie posegregować sami te śmieci? To, co wymyśliliśmy, polega na tym, że najpierw sterylizujemy odpady. Dzięki temu dosuszamy je i następnie automatycznie segregując osiągamy najwyższy poziom recyklingu na świecie. No, to po pierwsze. Ciekawa liczba. Po drugie, za chwilę. Po drugie, przerywamy emisję gazów cieplarnianych natychmiast, więc tutaj wspieramy, czy jakieś kierunkowe decyzje wynikające z COP21. Przede wszystkim czynimy powietrze czystszym. Odpady są szóstym co do wielkości źródłem powstawania gazów cieplarnianych na świecie. Kolejny etap polega na tym, że dzięki temu, co wymyślili nasi inżynierowie, jesteśmy w stanie wyselekcjonować to w odpowiedni sposób dowolną frakcję, która znajduje się w odpadach. Frakcję, czyli szkło, które metale. Z odpadów zmieszanych odzyskujemy 96% szkła. To jest światowy rekord. Na świecie 50-60% wydaje się być standardem i to odzyskiwanego przy pomocy takich tradycyjnych metod segregacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, unikalność tej technologii zaczyna się od tego, że sterylizujemy, suszymy odpad, on staje się bezwonny, sama technologia jest bez żadnych odorów czy odcieków, jest no właśnie, zupełnie to przyjazna chciałem powiedzieć, dla środowiska czy mieszkańców. Że to też ważne, że po prostu taka inwestycja w tego w typu technologię jest nieinwazyjna, że tak powiem, dla sąsiadów. To jest przyjazne z wielu powodów. To nie tylko to, że sam proces jest taki mało uciążliwy. Po drugie, w pełni jest automatyzowany. Pracownicy nie dotykają odpadów. Przy okazji proces jest kompletnie zautomatyzowany. To jest znowu jedyna technologia na świecie, gdzie nikt nie dotyka odpadu, żeby wyciągnąć cokolwiek z niego. Mm-hmm. A w związku z tym i koszty operacyjne są pięciokrotnie niższe niż w tradycyjnych systemach. Sama inwestycja w naszą technologię to 3-4 razy mniej niż na przykład w spalarnię. No tak, bo tu... Więc efekt ekonomiczny jest porażający i jednocześnie ekologiczny, więc znowu od 2 lat ponad nasz zakład w Różankach, którym się lubimy chwalić, mamy wielu gości z Polski i zagranicy, pokazaliśmy, że potrafimy to robić w przemysłowej skali. Rocznie przetwarzamy 50 000 ton odpadów, więc już dojrzeliśmy do tego, żeby ruszyć z podbojem świata. I korzystając z okazji, że mam panią minister, na pewno liczymy na wsparcie też i polskiego rządu. No na pewno już będzie ulga w inwestycjach. Trochę mało jak dla nas, ale to, co słyszałem od pani minister, uważam, to jest świetny krok dla mniejszych firm. Nie mam wątpliwości. Każda ulga i każda pomoc dla małych przedsiębiorców jest oczekiwana. Panie prezesie, to właśnie ja zapytam teraz o to, dlaczego na razie tylko jeden taki zakład w Polsce, skoro to jest takie rewelacyjne, skoro to jest takie ekonomiczne... No cóż, w Polsce obowiązują przepisy, które w jakiś sposób pośrednio wynikają z regulacji unijnych, ale każdy kraj Unii ma prawo do stosowania swoich polityk w stosunku do odpadów i niestety poprzedni rząd zabetonował tą sferę odpadową, wprowadzając przepisy, które się wzajemnie zapętlają. W ten sposób uniemożliwiono praktycznie powstawanie żadnych nowych inwestycji, w szczególności po to, żeby pozwolono samorządom dokończyć wcześniej planowane, głównie spalarnie. A też muszę powiedzieć to, co warto tutaj dodać, że spalarnia nie jest kierunkiem dzisiejszym, jaki ustanawiają dyrektywy europejskie, ponieważ dzisiaj pracujemy i szukamy technologii, w których odpad stanie się surowcem, a zatem jeśli prawdą jest to, co, o czym mówi tutaj pan prezes, że możemy rzeczywiście, mamy tak wysoki stopień odzyskania surowca z posegregacji i sterylizacji tych śmieci, no to rzeczywiście technologia wydaje się bardzo obiecująca i my rzeczywiście staramy się zmienić to, abyśmy nie inwestowali zanadto w spalarnie, które tak naprawdę nie dają nam tego efektu środowiskowego, jaki nam chodzi. Pani dodała, pani wiceminister Emilewicz, no to ja bym sobie życzył, żeby to dzisiejsze spotkanie w naszym tutaj trójkowym studiu zaowocowało konkretnymi rozwiązaniami, które mogłyby pomóc w rozwoju tej technologii. To jeszcze długa droga, ale oczywiście wierzymy, że możemy się przysłużyć całym państwu, nie tylko zakładom Cegielskiego, czyli państwowej spółce, która produkuje urządzenia na nasze zlecenie, ale w każdym samorządzie jesteśmy w stanie obniżyć cenę czy koszty systemu zarządzania odpadami o 50%. To nie mamy żadnych wątpliwości. I wtedy ja bym płacił mniej za wywózkę śmieci? To już będzie decyzja władz miasta, prawda? No tak, czy rozumiem. Zaoszczędzą te pieniądze, czy wydadzą na jakieś inne inicjatywy ekologiczne, czy obniżą opłaty za... Ale będzie na pewno czyściej w lasach? Na pewno będzie lepsze powietrze. I będzie lepsze powietrze właśnie. No i będziemy mogli budować niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. O właśnie, a przy okazji nawet wydaje nam się, że jesteśmy w stanie dzięki temu, że produkujemy z frakcji biodegradowalnej, czyli z żywności, której pamiętajcie państwo, że w odpadach jest najwięcej. My pracujemy w 18 krajach w tej chwili nad różnymi projektami. Żywność dominuje od 30 do 60% odpadów to jest właśnie to żywność. My z tej frakcji produkujemy biomasę, która może być zarówno paliwem organicznym, czystym do spalenia, może być używana do biogazyfikacji, a nawet ostatnio zaczęliśmy produkować materiały budowlane. Jest również świetnym nawozem organicznym, spełnia wszelkie normy. Musimy kończyć. Dziękuję za wizytę w studiu. Jadwiga Emilewicz, Paweł Miller, Arkadiusz Ekiert. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Taka super wyprzedaż tylko w T-Mobile. Laptop Lenovo z routerem i internetem LTE bez limitu danych za złotówkę na start. Prawie 700 zł taniej. To jest powód, by być happy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart.